او ساسو پنام فاسبان اپری سبب ہوئی او دا غید قرآن شریف دخط دلو بسل سبیتی مبو تاسو دانلاب ریپور تران جلوی دنیا کی مسلمانان و مختلف دسبتن و جمعی و ما شاکتا زبوب استاز و غنبی در آجمع کی دو مبارک نسبت و نشکی دے زبوب استاز دول جدن در آجمع یو نداد اللہ در عظیم الشان کتاب زبوب استاز و رحمت مسلمات بردو ختم کرے آغی قرشت مشادر زبوب استاز و آجمع یو مناسب داری چې موږ ورتاسو د قرآن باره کې څه خبرې واورو او توجه سره د دې نظر اړتیا شي د کوشش په تور کې انتقي دی کنا ادا سه وخت کې نه یې ورو داسې ناس دیوانې شریف ته خو دیو نا سبق سرا ماستا سروان دے سبقران حکیم یو دعا آیا دنو دستکی او یو حدیث دجناب نبی کریم علیہ السلام و السلام دا احادیث مبارکہ ہو دچی نبی اسلام نو بخت لگی ستا سبقران سرا پرکت کرشی روائی زمور شکر رکور اگر رکنے آیات مبارکہ زمائی زمین کو مسلمانا مرور جمع و رسکو دادمی جشن پاری دسور زخور آیات مبارکہ اگا اکل حبیب توائی ویدہ عظیم و شام قرآن جمع دنیا ترالے گرے زمان حبیب بدا تاسو دربار فخر دے شرامت دے اب دنیا کی ترقیامت پورے ذکر خیر ہے ایواز تاسو دبارنا ولی خوف ساد دی قوم ساد دی امت دبارا قرآن فاخر او شرافت او ذکر خیر ہے او آخر کی اللہ جلالی شان کی او خبر ہے وی وصو فردس قلبو تجی کتاب تا علمان عملان رانیز دیلس وڑی نواؤ رئی زرد چتا سنا بگر موسوشی تا مختلی او رزر آمان تجی اخبر شرافت و عزت تا رانیز دیلس وڑی وصاو فرنس قدر زرد تا موسی او رزتا زبن تجی اخبر کتاب وردی دیم آیات مبارکہ دمائی زندگوں درو دلوشتر باری تسور ایسوان ماستا سروان دے تیراؤن اللہ ویدہ قرآن دے ما دنیا ترانے گلے دخیر او بارکہ کو نرکتے ایکی دنیا خیرونت دی او دا خیرت خیرونت او دا دې سره فار راځي کې چې هي زمام بندګانو داريرو زنانو چې تاسو په دې کې شوک وکړي تاسو خیال دی زمام خبره کوي چې تاسو د دې کتاب چارو په درکو یا د انګريزي کتاب لاسو په درکو او تاسو کوو او د انګريزي څخه وي تاسو له وی چې دې کې څور څو کوي تاسو په څور کو دې شي کتاب الله کې کومه دا څور کو دې شي چې دې په معنا او مقصد ځای دا کتاب دې الله وی دې د پاره را دې دې دې یل دبرو آیا دې چې زما دا پټ دې دا تداري دې کو زنانه دې کې څور دیو جنا د قران په مو او تاسو سو مضبوط دی یو حق دا دی چې په دې وزن کوو د مسلم شریف حدیث می تاسو راغلی وشه دغه تاسو خوب دې همدار کړي صدا او سلام ورکړي خوب ته حکم دې تناري دې ته سناري تر قیامت وزن قران دې دی ادا یو ورځ نام یوازې رمضان نا دا سفر د پوره څوک چې دا قران شریف لولي دا الله حبیب وایي دا قران په ورځ د قیامت شفاعت کوي راځي قران پاک په ورځ د قیامت د لوشتون کو د پاره شفاعت ده اسه د شفاعت کوي اشکال شریف کی او حدیث راگا ہے تو قرآن یو مختصر سورت میں دیش حیاتو دنی یہ دشتہ بمبار سورہ الف لام میم سجدہ وہی او کس بنا سورت نشکیر رسول و وفات لدا سورت شفاعت کرا ہے رب کریم تو وہی زمانہ مطلب رسول زما شفاعت دغه په حق کې قبول او منظور کا اته یې خپل ایمان او خپل کتاب ته درې کا سپور کې په خبره او دغه څه دوی دا ما چې دغه کې چې دا څه په کې نه کېنه نو دا څه بدل کېنه اصل کې دا څه چې زما په دې څه کو چې زه په دې سره کوم معنا خبره کړې دي چې په دې کې چې موږ اوراد د دې کتابونو څخه ذکر کړې زموږ دې کتابونه وایي وی مجلس کی تصورنا یا ضرورنا شدونا خلق دی و جیو فکر تعدیر تیل اثر و قرون و قرسی دوده کی گئی بنا تا قرآن و قرآن تا قیامت شفاعت کونی کے حضر زمائی زدمتو کمون لویو کزوانانیو کزمون قرون و قرآن تا خیر دی مولیگانی دی کماشمانی دی کزوانانی دی د قران په موږ او تاسو ټول شریف یو حق دی یو بدلې الفاظ تکرو سبق وایي د دې الفاظ تکرو دخل عالمان او صاحبان او قاریان څخه چې د دې موږ صحیح تلفظ درو د چې کله موږ د دې الفاظ درو د قران یو حق پرشو او ټول حقونه دې پرشي تعلقات او تکیدو نه پس پد دې چکه چکه معنا ستو چکه چکه سره کو معنا ستو د چې کله په الفاظ او تکه له معنا مو مستقا اوس په دې عمل الله موږ له سبحانه تعالی وکړي چې بنده ناز یو کا داسې پکړو ابا دې نه هم څه شو دا نه خبره کوم څه په دې کې چې یو څه په بیان کوم تاسو دا راځي د قران حقونه چې په روح کې دا تاسو ټول قران په خوشاله کې راځي یې ماشا یو حق سره الفاظ دکو دې د دې معنا دکو دې نمبر په دې عمل کو او سلورم حق سره د وصف مطابق نور ترشه دا سلور د قران حقونه دي چا ته یاد شلوای وای په قران ته وو تاسو دې کو ستاره کې سر مو دا ټول طالبان دي د قران څو حقونه دي یو د دې الفاظ ته وو دین د دې معنا ته وو معنا نفس د دې عمل کو ادا عمل نفس د دې نور مسلمانانو کافرو ته ورسو دا بهر مسلمان دې دا په حق ده او دې په دغه ورځ کې تاسو مونږ ته او دې کتاب ترانه زیږ شو د ثواب د حشر میدان کې د الله پیغمبر علیه السلام زموږ او تاسو په خالق شوالي کې اے په کوم څه په دې سمزو چې زموږ شفاعت ده ابو قران نظر راسته د شفاعت پر شکایت شروع کړي او باندې کومه کې څومره چې شخص لوی دی نو پر دا به شکایت ختم کړي چاو نه یې ناشو چته اوه اچانا دوسرے کو بتایا ہے کوئی چیز کو کہ وہ سب کو خود کے اللہ سے خود چل گیا اللہ نے اس کا وار دلا سچن کو وعدے ہوگا تو مرتا قرآن جناس کی توفیق ہوا قرآن پس مختانی ایک پس لاغل ہے تو مختو کو ضرور دے پس کچھ دوسری مانے کچھ دوسری مانے مختانا اکا پکلی کی او سرے ہے کچھ دوسری ماؤن کی نخلق ولوی دے رہو دے دوسری لا زور کو مبلانے پلا رکھی پریجر نہ سوائے کنو آئے قسم دے تو قرآن کچھ دوسری بنی باقی دوسری دے دیان دے فقط مسکینہ سے سے کارمان کا وقت دے جدا کی جواز رمضان بنی بس کچھ آو یہ مختلف کو جماعت میں براب کرو تو ہم کو خدا و دنیت پور وی رازا یا ہمیں کرا کم کیا بسم را کرے تو تب جو لکھوں شورو کئی بسم شورو کئی وہاں بودھا کہ کہہ دو رکھا درس و ماشاء اللہ درس جسم اشور ہے ایک اتاس ہوئی کہ شرمنٹ کروئی بشر میں جو نبی سے ہوا کہ نا کدی وہ چیز نہیں ما میں تک ہوا کہ میں نے نبی سے ہوا کہ نا وہ آزائی بڑھو اچھا اے جدا سے سو کی چاہو ما دا ضرورت کشتا لے نا رہتی ہے اصم دے اچھا دا ضرورت شا فدا مولا دے دے قرآن کا مختار دے او تخواس دے کا عوام دے مجھول دے کتاب کسیر اے تو تم میرا مبر دے وہ میرے کا مختار دے سور صحابہ اکرام دا زمون کی خوب کے نمبر قرآن ہو رہے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی جلیل القدر صحابی ہے تانا حبیب اور میں قرآن ہوا ہے اور تیر قربا زسر کا قرآن ہوا ہم لازے سے میں پتا تو دے لیو آپ سے تانا حبیب اور میں ماں کا فرد رہا ہے یہ بڑی بڑی ایسی ہوا ہوئی ماشاءاللہ رسولی مسلمانہ تو تک پر رکھتے ہیں خود کو رکھتے ہیں خود کو رکھتے ہیں خود داتی کی میں مہمان ہوں کہ خود مست ہے میں مکرور رسول دکان کے لئے تک کی وہ اپا بڑی کی پرتہ کی وہ اپا بازار کی اکہ امام کے اوپا ہے ادنا سیواؤں میں وہ اپا کبھی وہ گلے تک کی تانا نقصان کی مرحبا تنگی گئی بنا نردی علیہ السلام میں ماں تک پر رکھتے ہیں شیفل وی او سی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء شروع کا حضرت استاد کو خوب کے نمبر علیہ السلام اور خوب کی وجہ ترتی چیتی مبارک آیات کروڑ سے تو فکے جنہ من کل امت ان کی شہید و جتنا میں گالا باہر من بخل کے مفرد گواہی دبار راشی عطا صبح دیکھ خل من مانی گواہی دبار راول بلانا حبی بولوی بس کرو رو آیا تو صحابیوں کی باوتا تک خیدہ آئیدہ ابو جزر بار لنبی علیہ السلام دستر کو مبارک و نمک کے روانے جو خبر اپنے کو بھی کیے جبتا علماء وقت وہی گواہ جا رہی مجھے بچا گواہی کئی جانو بس سکھائی خبر کوئی دیکھ لا جدی خبر کو رکھو سے مجھو ضرورت کری اے گواہ جا رہی مجھے بچا کئی کئی جانو بس سکھائی سید العالمین گواہی کا کئی کو جا رہی مجھے آمد جا رہی مجھے بچا کئی جانو بس سکھائی نو قرآن اور ایدو تو پر زمان کے نمبر رہے ہیں سلام و پہنکار ہے دیو جن علماء یو مسئلہ ذکر کری وہی دویر سواب دیر دے کداوری دو دیر دے سمجھو پر دویر سواب دیر دے کداوری دو دیر دے بلا اہل علم و یو قوان دار وہی دواری دو سواب دیر دے وہی وجہ سا وہی ویوک کے ویلو لے سوچ الفاظو لے سوچ شمتاو غلط نشم او قولی دل کی سردہ بندی تاسو مختارم او یو تمہارې دې ته دې په بند دي دا ورې دې کې چې څو برسو ټولې شي دوه ورو یو کې نه شي کولې د ټول کې د قران غږ مقصد دې کې تدبر او سور او ورې دې کې چې څو برسو ټولې شي دوه ورو یو کې نه شي کولې دا الله بندگان او تاسو د الله کتاب وايي او دې ته بدل شي واخیر کی دیشمی پاری دی آیاتونو وزید وګورا ادي کیرو وګورا آیات الله سیا ایه تو ان نسل مطب الا يرجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله نفسا جزما بديني اطمئنان ورام حاصل کړو واپس شخص ربتا الله دتا راضي دي او صدا الله راضي زما بندگان کو تن نشا او جنت تو شدا آیات اللہ حرام امام ہوئی وہ ہم سرکار کو کہا ورد تعلق کو جو کو دیو جنیو خبر ہوا ہو رہے ماشاءاللہ توجہ کو بلا اللہ یہ زمین کو اس کا سخاتے میں دہنے تو امت مسلمہ پسوالوں کے جو رنہ سوال سنے چہلا آدمہ میں قریبہ انا دې موږ تاسو ته نوښت کړو چې په کابه شریفه کې نظر وکړئ د دعا کولو کې بلکې حج د دس مقامات په دعا کولو کې څو مقامات دي یو په کې په کابه نظر لګیږي نو له ما اوس سوال وکړئ نو که تاسو د دنیا نو مختلفه څه ته جوړ د دې نو خپل کومه د دنیا اوسې ته جوړ کړئ بلکې څومره چې ځان دنیا نه راځي دا ډېر پریشان دی تاسو ګورئ غریب سره سم کې ناشتي اماندار او سب کو کډو کې دی ویلي دغه دې دی یو معتبر سره دې سره دې چې دات دې یو ځل ما د مدرسې لراره دې د مسجد لراره په چې یو څه ټول ځل باندې خلک ټول دې سم کې ناشتي دې چې د خپل جامو د ټول د تیاری او د یو څه د ویلای او آیسته په کومه پاتې ده وی با چې وروه ته ځای خپل بارش کې او دوا راځي وی با وتا چې د موږ په دې یاد په تاسو کوي چې د روپې صاحب کوه قران یې وښه کړه اے مال والا د په صاحب کې نه د په درس کې نه او ټول رښتو په سوچ کې کړی دی نو سوال څه په کار دی نو سوال دې داو چې الله خاتمه دې کوي په ما زه دې ورماو دې دې الله دې زموږ استاد خاتمه ته خیر دې وی کم شیر چی دی رڑل ورکوشو دو پزن کدن که با پنجه بنا روان کردی اما این که خبره خوبی کوری دیگه کم شیر چی دی رڑل ورکوشو پزن کدن که با پنجه بنا جاری دی دیکھ وی ناظر پا منظری دی پتوائی دی از آجب پا منظری دی سمسای دی پتوائی دی چیزی سمسای آرو بس کم شیر چی دی رڑل ورکوشو زان کدان کې مو پرځه باندې راځي دیو جنا باندې په شراب او زموږ د دین په یو دوا په تاسو ته ځي خو یا الله دنیا د سوالو په تاسو ته کې زره کې نا کوم شی چې زړه په ورکو کې دا نه راځي او تاسو ته ځي الله حالات دنیا د سوالو اوسې بل ازو کې په زړه کې نا د دې په بیا محبت یو ځل زړه په ورکو شو وزرکنن کی وزید دکان خبری ہیں حافظ ابن قیب رحمہ اللہ علی عالم ترشے ای بخل کتاب تیر خراب خاتمی اسباب ذکر کر وہی جو شریف دور رضبادار کی سفر سن دا پلس دا پشت دا پلس دا پشت نی مصدق جندو نی جماعت بے جندو دشمن کی دلو مسلمان تا وقت کو مسلمان آتا تھی حل کو ارتا قلیمہ شورو کا چلا ایلہ او موږ د کدان کې د تاسو د پښتو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د تاسو د او که دین ورکوشو نو زنگنن که قرآن ورکوشو تاره به سبسور دیازی دوری در اخبره ره شیخ الاسلام حافظ ابن میلی رحمه الله زدی اومد بلوه یو عالمانو که در شه در حافظ ابن میلی جنازه در جیل مرو او که جیل کس عجیب کتابو در ایدن نو داغدور حکومت در کاغذ و سیادی بل لگا نو دین قرآن حافظ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی وہی وہی خاتون ہے جو رو کر کے وقت جو سم یاد رہے کر جو سم خط رہے اگر کہنا نہ مشہور ہو رہے تو کوئی نہیں بہت وقت جو سم یاد رہے کر جو سم خط رہے اگر کہنا نہ مشہور ہو رہے رسول قمر کا خیرانی آیا تمہیں جو ہی روح برواد ہو ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق فعند ملك مقتدر تعالى حافظ ابن تيمية في آيات النبي إن المتقين في جنات ونهر وإذ شك تقوى نار فرزقار وجنة ونهر كبري في مقعد صدق فزيد رشياك عند ملك مقتدر تازات سرچلوی مالکوں میں قدرت طاقت لدن کے دے بقرآن سر بدور محنت کو جزرت ورکوشی حضر قدر کسی بھی دبند تلاوت پسے پخبر تلاوت کرو ماشاءاللہ تلاوت ہم کروئی تو فاہندے سر بدر سکت کے دے حضرت بخبر کالگزاری اور ہم بدر سکت آمان اپنی گئی مضمون مسلمانوں مک و رکوز یا جان نیانت تکرو جان مور نو جان امام نا اگی رسمینت و میں چاہتا ہوں لے میرے بلدرس پسیل دلو سبق کو آئے خودے کے بنے لے چیتا سوئے جا بنے ان درس کر رہا ہے مک درس کو نام رضایا ہوں امان آیا ہوں بچے ہوئی ویزائی دمو آئے چیتا ہوا ہے یا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز پوری کی کوئی سپیکر درس ہو اور حضرت نے کہا کہ پورا ہوئی تو کچھ سبق ہوا ہے بتائیے کہ بدلے کہ نہ کچھ سبق ہوا ہے یہ ہم نے بول رہے ہیں اور دیکھیں تو وہ نے چیز ہوا ہے اپ درس ہو کہ وہ زمانہ نہ کچھ سبق نہ ہو تو نہیں ہے یہ تنا ہو ہے سبحان اللہ ہم و لا الہ غیر ہو تب وہ تو ہے کہ الفاظ سمجھ یا بولے میں خود کلدان لبردی کی پہنچ گئے اور آسانا زان سروار ہوئے لبن رضا بولے میں تعوض سے لوئے ناغم اخل نفس کے وارے ممکنہ لکس بسبب کی ربنا آدھینا او سلام اپنو نور سید حضور سلام اخل قاریان آدھگان کی رو محمدی سے کی تکین اور یوہا شاکا کو بھی مصدر ہے یو بردہ سیرے چکن تک یوزت تاثر دیانا کی سرمی کی یو سرے ہو پھر بہت بہت سرے ہو مارے لے کے دکان بینا سزیر آبار کر ویدہ موڑر کو ویدہ ماں جنازو ڈالش کے دکری کسی شدالا کی جنازہ رانے میں پاری تو یہ قسم میں کے جنازہ رہتی لیکن تو مطلب آنسان تو مبتی نے کہا رہتی لیکن تو مطلب شربی گئی ماں جو تو بولے جنازی رکھو کمی سے چلے کر لو کہ اس مستق ہوا ہے جنازے کا وہ نہیں سکے تو بڑی ترتیب ماشاء اللہ کی شمیا شکیری وہ بتا سو وہ مسلم سے کرے تو مس بول دے پانا تھا وہ اللہ سے خبری تو کہ وہ نہ اللہ سے سکے خبری کے وہ کو بنانے پوری تو کیا بڑے چکی چکی مانا اس کا ہوا ہے سب کا ہوا ہے تو درس کم زدگی اور مس بول برسر پدی ترتیب باندې و نیما ګټا تاسو په خپل شتمن ته مو په وای دا د الله د رضا لپاره د خپل قبر د جوړولو لپاره ورته ورته وای نه کېدل ورته اما شاء الله زنانو د پلان د تنظیم او کوي ما خبره ده چې سره د شپږ کوس مو مقام د مسجدنا په درس ته یو بار تر څو کورو په تبعه کو دارو ته ځي دا راځي چې مو سوال یا په ورته بل ماشاء اللہ کا سر ہمارا سچا بنا بچائی اور آج سبق کرنے کا لگا سے کوئی بولا نہیں سر یہ پمیاش کی روز کی راجوئی زنانا بڑا واڑ ہے ادھر سر تو اس سبق بدنانوں کے نظر کرے زنانا اس لیے کہ اللہ نے بولے ہر بڑی میں پوچھی نہ تو ہم نے جناز مسئلہ سے ہم کرا ماشاء اللہ جلا ہر جو بڑی راج میں زنانا جی جب کر تربیت کرا جی نما پور والا پوری چې دلته جنازي مو زه مخایا او د جنبي مو زه مخایا دغه نامه ته په دې اساس نه ټول وخت حج ته ورته وتره دا هغه دې ودی دې دغه په دې په دې جنې مسلمان دې کېږي دا دې د حرام دی ما په سوي دې کې دې مسلمان دې دا وسو مال حرام کې ودی یو قصوي وی دا زنا پور غاړي دې او دې چې دې مسلمان په حرام کې دی او ورسې دا سره کاټه د پاس په دې مسلمان په باندې دا کوئی په هغه باندې نه تا نومن مومنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وی دغه د جنازه مسجد له لوري کې وکړي چې زړه په کې شامل شي د تا ورپلې چې جمعه کې جنازه د دې کې وکړي چې هغه ورته تمامه چې د ګوګانی د صحابي په ذریعہ نام په مسجد کې جنازه نه وکړي د زړه په نامې کې خوې کې انت حاضر وي او هر کوم مسجد کې جنازې دی او په دې په خپتې کې دته حضور کوم جنازې د مخفدا دې او تر الله د رضا لپاره او قال چې دغه یو اواز چې اور د خوښي په یو د راځي کنا تاسو دا څه وایې کنا چې چېرې ولا راځي او دې چې کنا راځي د دې چې د بدن په جنازې قسم ته درې یو خو پر راځي د ورته کې یو چې د بیان سلام او صلی الله علیه و سلم او خلاص ته په پر دې باندې سره د نور پر دې باندې په خپل ورته ثم بیان ختم کو او ګورا راځي د دې خپل کتاب بیان نیو راځي وې چې جنا دې له ورته دا کې دې یو لري سره ما ورانه چې کوڅه په شتګې دی وتا وې جنازه دې ټولې په نمبرې باندې پکې جوړې ده دا وره دې چې یاته وې جنازه دې په نمبرې باندې پکې جوړې دي مو چې جنازه دې له ورته شو او هغه ټولې وانه دې دې دې نو سره دې راځو دا الله باندې پوهه پته کړو تاسو څنګه زه تر کې جنازه خو یو ځای قبر کې پیدا و جاتا کا قبر کې پیدا راځي چې هو غاړي کنه وی خلق ولدی چی دیدا چی دیدا وی ترابی کی خوانا چاموری والا ولو قدر ای سلی کو جتن زمون کو کبر دیگا دو چنے کنے تو دفخ بلا دی شیب آلے سن نے ملا دی اما آمد ای خوانا سو کے جا دی جسوک دے سوک دے تو دا اللہ دفع را را چنہ سی تو دا چی ایک شاہ را تا سو کوشش بکا ہوئے چی ما شاہ را ایس دمون مستن شو دمون در سب سمشی دغه مو مسلمان شو هر څه وګوره په مو دوه وخت یو حق یو له وزر د عالم کې شعر او دا به بلد خلک جوړ کیږي او حق کې جوړه یو کله پای کې مشهور دی او هغه په جوړې کې دي څه کوي په هغه باندې چې یو له خان عالم کو دا هغه فقیه وو نو یو عالم په سره دوه کال سبق وي دی او ربي بابا چې زړه مال چې دی راځه دا وړه د شي چې چې دی اوسه دې ستل کنا دا تاسو ولې نه پورته او بابا یې موږ دې څه کوي ته ولې ستړې او یو څه پکې راځه راځو وی دا تور او سپینر شو قسم ته کومه مدد نه کوي سره په موږ وخت دې ته موږ سم شو زموږ سره دې بابا دې دې استعمال ته موږ سم شو زموږ کې به وسه پچ ته موږ سم شو زموږ وګړه به سم شي ته موږ سم شو په دې پردې حیا حیا وایو پر دې عقل به اقوایو تجمون پردی حق لحق نوائیو وینو لبیت نوائیو زمون بسل دیسے اللہ وی اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمَنْكَرِ مُسْقُ وَعَقَ مُسْقِ اللہ وَرَسُولُ وَلَا مُسْقُ وَعِ وَإِذَا دَبِي حَيَایُ وَدَنَا رَوَاهُ نَبْنِ قُرْتَي تو ماشاءاللہ دا بچی ممرا دے گا یا خبلا ممرا سے او تاسو د ماشاالله تاسو د کوم یو ځای تر دې چې دا یو ورسره ده په کار د شي تر پاتو موږ سره تاسو د دې ګوراګان په احسان صاحب راځي یتي نو ساتي دا په کور کې راځي د مال کا په تر څو دا چې تر پات کې تر څو کې یو وړي د نانا تاسو بیا چې نو کې وفات شو دا بیا او کالو وو مو تر څو پکو اته پر وخت کې راځلا چې موږ راځي دې په دې چې د بغاټ په مدرسې دا د چا سبقونه او خپل د بری د سبقونه نو موږ چې موږ وخت په هوډه د پښمنه چې کې هغه وخت راځي او ما باندې پښته وو دې پاره دې پر جوړه شو دی وا او قرآن شریف مختر پاتې شو او پاتې شو داسې په کوی کې څه کوی چې هغه کوی چې دا په دښمنانی کې اتا او بابا قرآن دې موږ سره په درس کې کې ناستو ور قرآن شریف یې پاره کې پروت دی او پاره ولا داسې په کوی کې څه کوی چې یو خالي په قرآن سره دې کوی صاحب دا دې څه مو خوري او کچا دوستي دې په حاله نه نو قرآن کچا دوستي دې په یہ سارا پاپا دوسری ہے اجے پاپا دوسری ہوگا دل اپا پاپا کے سارے جدا کی حدیث کے راوی دا اور مانس بارس قیامت سے خبر نہ ہو ہوتا سورا پور کا شروع تو دانوار و دوسرے دوسری بھی ہوگی تو پاپا اگر ہوتا تو نہ تو پر جو شکر دے دے کوئی چاہ جو قرآن ویدے سورہ بقرہ و آل عمران کو کی بخ کے راشی او د دې وجود چې د سار تر پاسه به سورې جوړ شي ادیبه وګورئ دا قرآن ته ناست په دې ضروري ده چې ایمان په دې قرآن کې زده کړي کوم ځای چې حیا په قرآن کې زده کیږي د کومې مسلمانۍ چې ته دعوت یې هغه مسلمانۍ په قرآن کې زده کیږي سړی به په قرآن سره جوړیږي او د ښځو به په قرآن کې زده کیږي دغه د دې یو د ښکته مدینه منوره کې یو شت کار دی کړی راته د تطبیق په شرایطو کې یو کوشش باندې صحیح خاص سره کوبه که څو دا سې د دې سره واسطه دې د یو شړ او د دې کې دفن دا راځي چې وې د صحبت کې کې راځه دایمان د دې تر کوم څه ما وړې د پرتا راځي دغه سماپې پرتا دا یو ډاکټر بیتان چی وزنان رو نما تر جا خوش کردیتی بولا ویستاس و مردان بنا تا کسی رشتا کنا وی ما وطر حضرت تکن سڑی آتے جد سور نور اتن لسم پارت راجی رہی کی اولیات ہوئی اللہ علی رجال اللہ تلہی انتجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام اسولا اللہ علی سرشتا دکان کئی بڑھے کئی لوکلی کارخانے چلے وہ جبان بھی ہوئی کرا دور سے مل چکی بیٹا سی ہما وغیرہ کی حضرت سڑی خوشتا کو داتے جسے کہ سڑی اس کا سب کو بیشتا تو وہ ارے سڑے ہر سڑے سڑے نہیں چھے قرآن ہو رہا سڑے ہو یا رہا سڑے آلا خوض خوض نہیں چھے لاتا کتاب ہو رہا خوض ہو یا رہا سی دیو جنتا کو لگاؤ رہی ہوئی چھے جوڑ بڑی آدم اشرف المخلوقات ملے سوک چھے قرآن و سنت پر آنا بانے روحان کے انتا اشرف المخلوقات ملے سوک کی دلیل اور ایمان اور قرآن ملے دے دے آمان اللہ جو زناور میں بدتر حساب ہوئی اشرف المخلوقات تسشی اللہ جو کفار و بارکی ہوئی اولاہی کا کل انعام بدلہم اول کوئی دا کافران زناور اللہ اور کپور کی سے تلاوت کی تھی اللہ برکات راو بڑے دیکھ رہا ہوں قرآن سرے واز خبر آخرت نجو بھی دنیا کی برکات راو انا بڑے پاس اپ مرے تلا تو دکان دے چلی کی ربیا وانا حافظان و مجیان دو یہ وقت پر آگا ہوگا جتا پہیو ختم میں چی برکت را دے چی رونانے میں چی سپر برکت را دے تلا کارخانی والا ولیدار خراب دغه کارخانه وخت دې شراب یې مالې او ختم وکړي دا وایي تاسو په دې کارخانه کې برکت څه راځي په کتاب الله راځي په کور کې برکت په کتاب الله راځي دا الله دې کې خپل بشو ما شاء الله راځي دې او خپل غم راځي دا څه دې له مشاهده خبره دا وایي بار کو سلمان فرض دا ما شاء الله تاسو دا فریضه ادا کا بچو د پاره مو سببونه دي او د زنانو د پاره مو سببونه دي پتا وګورئ دې چې د دې په وخت کې روزي د وخت کې یو ځای تراو په هغه کې کې په خپل سمحل کې یو ځای راو دا د زنانو د مدرسې مخالفه دې معنا په ما د دې ولې کړي او ما ورته په څیر زنانو مدرسې ته باندې ستا په دې ټول وی کې یو زنانو پیدا چې استرا پر خپل مسلو کوي دا نه ځان له مسلې شته نشته ته چې وې چې د کومه ماته باندې رسېږي ضرورت چې ته دې پیری کې یو باندې مسلمانانو زنانو او ماته اوسه چې په خپل مسلو کوي د دې زنانو ځان ته مسایل هغه دې یو عالم دې خپل خزه ته خیر واده دې زنانو باندې اوس چې وې چې په زموږه وخت کې د بناتو مدرسې وی دچا بد بناتو مدرسې نه کامیابې باندې دا بچنا چه خاون دی مالک دی وقت دی مالک دی سر خبری سره که پروشتگری زنانو تا صفا دشی گره دی زخبر ایتی طرف کون دو مسئلو کن وانتا پوشی دی زنان بور وانا بزان کوئی دی تا مولانا سر بخبر بور وانا کوئی دی ادھے بگا سر سندا سزاری زاری مسئلہ کن او دی بناتو او دی بیت دو پیت دو روی تو سر پوشی دی زنان بور وانا بزان کوئی کبھی ایسا آپ کے روزانہ نہ رہا کرے گا اور دادا حبیب نے تبوت کو بچی مارے نتوزان پس بزان سے گفا کو دادا حبیب اور تس خبر پورا خواہ میں لگ ہوئے گا سوچے تو خبر پر دادا حبیب کی بھی اور آر اور اپنے سلام رضی اللہ ہمارے ازمان اللہ سنینی اور آزان پیرام کا یہ دادا پہ حفظ اور تدا سے رویدہ مقصد ہے سوچے تو خبر اللہ کو لیکن نور ہے تو وہ تو نور ہے جو تو روپا سے خلاص ہوئی تا مسئلہ ہے یو خود چی اور تلی سلور کسان بمان سر ہو سے روپے کا فلال ہو سے اب ماشاءاللہ جب میں اسلام وطن پہ تاویر اللہ ہوئی دیتا خبر رہنا ہوئی کہ حکور کی آیا پردی کا رناس کم مالا حکم ہوتا ہو کے بعد بہنور سے مالا پر اطلاع سے نہیں کھولی زمان دے چیمی او دو بھی دے جامو ہمیں کولو وہ زمان دے خبر ہمیں دے دو بھی او دے چیمی دے جامو ہمیں ویانتے کہ دے خبر ہمیں ویانتے دے خبر ہم دے ندے سے زمان دا تو دنہ زمان دا دے دے خویر دے دے خبر و مسئلو ہمیں ادا با ماشاءاللہ دے دی مدرسی کو ذریعی بارے خبری چیز دے اس سے بسائے تھی بدا دا اللہ یو بے دے رحمہ و کرم دے مکاشو وتاجو بدا سی کوی ماشاءالله به شیو برادیو بنات مو برادی اونن په کې اوله په خپل سره په شو دوه هوتا کو د نیدا ټول بدل سکے کېره کو دغه کې ده ورانه چې په دغه ته هغه چې د سمو د کیلو د چې اکثر څه تدار شو کې او د پوس کو نو تاسو سره په ناسق ته چې وی کو تا وطن ته مسلمانان وته وختلو ته وې صحابو کو وخت اسلام راځي حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بن سے فتح کو جو صحابوں کو بھی خبر پڑاؤ گا جو صحابوں کا دور کی مختلف کوشش ہے کوئی سو قوم نہیں چلے کل مسلمان شیر میں کچھ مسلمانی نظر نہیں لوگوں کی مختلف قوم نے تاثر عام شناب کو سخار و دلاب نشن جب برطانی انگریزان اور سو فالوں کو بس کرو وتا زنا ناقد پختنو چاند کا یو پختون ایڈریس کرے نو پختون دې دې دې او ګرزان کوم کوم دې سر په ماتای او باندې ورزي کلمه غلط را او سر په ماتای قران ولا ورزي را او سر په ماتای چې سر په ماتای دې سر ته کړي یو دې رضا سر چې سر لا چې تاسو دې دې سر په تور او خبر کو مو قران ته دې کیلو دې او هغه خبر نظر آتی یو مسلمان ته دې شیخ صدا وې دې په دې ته کې تاسو ته کوه او هغه ته شیخ صدا وې و شیخ سره په دې باندې دا او برکې یې لري نه د دې یو شیخ دې چې نه نه اسه دا چې تر په دې کې چې دوی په کې واقع دي شي په دې سره دې په ورته تا کې دې دا ورو او دې په سره پاتې کنا هو یې په جنډه نه ته دا بل دې سره پاتې شي او دې دې دې دې سره پاتې شي مخشر دې په دې چې شر څه ته وي دا او قران ته لګي نو په هغه باندې چې دا به سره د دې چې شر څه ته وي بابا شر څه ته وي دا سان او الفاظ او څه ته وي ورته ورته تاسو ته دې کې معنا دا لا اله الا الله تا الله تا بغیر بل هیڅ عبادت لایق او قابل نشته تا سمرا عبادت دا چی اللہ رکے دیتا ایمان او دین ہوئی دا شرک یو مانا دارا ما سیوا د الله د بچا عبادت او بندې کې شرک آسان راغلی په تاسو د نظر په وضو څخه خدا ستاسو سره اول څو دنیا په وجو کې ما سیوا د الله د بچا عبادت او بندې کې صدا اوبای ټول له څه شو پیدا ما سیوا د الله د بچا عبادت او بندې کې شرک ما سیوا د الله نه کوونه گٹا دا دودھ دے کا بھر دے انسان دے کا پیرے دے کا خبر دے کا ولی دے کا شہید دے وہ جتنی عبادت کے لیے تشکر ہوئی کوئی خدا عبادت سے ہوئی تانا حبیب فرمائی پوری تو جواب میں ہل کرے ماں اللہ جواب ہل کرے برات کری جواب ہل کرے کی تو لکه تاسو پښتو کې وایي پښتانه وایي سمندرې په کوزه کې بند دی سمندرې څوک جواب الکلم دې ته وایي چې لفظ مختصر دی خو معنا پکې څه ډېره زیاته پرته ده نو په دې کې داسې وایي یو قاضي وایي یو سړي داسې د خرچه نه ورکوه نو قاضي او پښتو اسلامي حکومت او هاون دې وګوره دا د خرچه باندې دې اوسې نه ورکې دا وایي ما په څه باندې دې فقاضی ولوی ستانه دې ستان په بولندري اتاوې ما په بولندري پرې کې را خاطر را امور را ته را جامې را ته دا ورې دا په ستې کې په کې دې نو ستې دې دته دې ما حقوق در باندې ما ورو واده ورو کړې نا تا چې یو چې یو ما په بولندري په دې کې سړي دې ځان خبرې راي په جواب کې دې پوښتنه کوي ته کوټه شو وا دا رب بنا آتنا فی الدنیا حسنا دا لفظ حسنت او جواب ورکړي وہی حسنی بعض علماء مولیا مانا کر دی تمہیں مانا کر دی تھی کہ دنیا اور آخرت سفان تیر شکر کوئی ربنا آتنا فی دنیا حسنا یا اللہ ما تب دنیا کی دنی کو تو روحی کر تو حسنی یوں مانا کر یا اللہ ما لنی کبھی کی رکھی یا اللہ ما تنی کمت سوالحا اولاد رکھی یا اللہ ما ترس کے حلال رکھ یا اللہ ما تدخل کتاب علم او بوہ رکھ اللہ ما تدن اکام و دولیاء و صحبت را نسید کی تقول حسنی مانا دی پاخیرت کے وہ حسن را کے جنت را کے خودی دار را کے سعد حبیب مبارک و راز و دخل کے توسر را کے اور ناوی شماعت میں نسید کی تو ہم جواب و طلب آنے پوچھ رہی لفظ عبادت سے جواب میں اول کلم کرے جیسے تا سنو ہوا کہ جو رسمانی کتابوں اور روڑ پہ نمبران دی دفار نابلی کہ امت عبادت پر مفہوم دی صدفار نابلی ہر پیغمبر دی دفار نابلی جن عبادت کو مفہوم خلق ہوئی اللہ قرآن کی ہوئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مارا پیری آدھو انسان آمدنی پیدا کری مگر دلیل بار چنبا عبادت و بند کی روچی اصول انبیاء کے لاخل حبیب توئی وما ارسلنا من قبل کم رسول الا نوحید انہو لا الہ دلانا فعبدون ابھی بتا نمکش میں سورت پیغمبر آپ راجی کے لیے ہر یو پیغمبر کا دعوت پیش کرے کہ اللہ نہ بغیر عبادت مستحق نشلا بدلی یو اللہ عبادت کری ماشاء اللہ کا تو دشرت مارا اتنا کہ ماں سیوا لاتا نہ بچہ عبادت کیسے ہوئے وہ اس کی اس کی راہ سے اترے دا عبادت دا سے بچہ کرو اترے گی روکو گرا کچھوئی درمون که سرم چاہتا دیشی که سجد کی را کیشوی او مذبت دی تنده او نبور داسی کو بلچانا نکے اللہ بطور خل کور نبودا دا اللہ نبور نبود تواب کو دا اللہ نبارا دا بلد در ورن بتواب نکے نظر و منخت عبادت دی دا بل چاہتا نکوئی اد دیتور عباداتو نچور و خلاسا سرا مونږ د مسلمان په جوړې وړو د تمام عبادتو نشور سره یو الله نبا حاجت ته وایي اوبه بولتے کی مسئلے کا رکو بل چالن کے سجدہ بل چالن کے نظر مختر بل چا پنن کے دبل در ور طواف بن کے جتنا دو کے بعد تجھے دیتا وعدہ کرے لا الہ الا اللہ اللہ رب ہے تجھ سے عبادت تو بند نہیں مستحق نشتا اگو وعدہ کو یا نعبد خاص طالب کے عبادت کو دیتے لفظ عبادت سے کرو تو یہ جو خاص طالب رکوع کو مجھے وسجدی کے معبد کا پس پکار ہے خدا سے نہ پذیر آؤ تال عبادت کو رکوع کو تال سجد کو ساپ حکم تال پارستان پورن تواب کو ساپ نبن درمن اختور کو اگر وعدت جیلا کی نہیں پتہ شعور ہے اس نے یہ تردنی التحیات للہ تجب عبادت نخاص اللہ لرنی والصلوات بدنی عبادت نبور اللہ لرنی والطیبات او مالی عبادت نبور اللہ لرنی ماشاءاللہ یو مسئلہ مہان شکوہ آہو سب کو بھی ہو جوانا رو شکر سے تو آہو تو آئی چھے نہ دا اللہ دا بغیر دا بچہ عبادت کروکو لکا سجدہ لکا تواب دیکھ نظر منختلا دیتا شیر دوائی یو کل تاریخ ہے اگر دا لکھے در در اگر ایو ماشی کوئی در خودی لاتی نا اگر آوان کو یو در اکتر مشر دیکھتا تلاوان اونا کو تمہارو لکیسی ورکی نازل سلطان و بابی سو خورا نمید ہے من و قرآنی کے لئے ایمان اگرد نازل برازی نامو علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ سبحان الله مسلم ہو جائے سبھی کتابوں کی تھی وہی بابا زمانہ کی جو عالم بادشاہ کا دربار کی پسندوں کا یہ لگے تو صاحب بادشاہ کبھی جمع بات بچے نہ تو وہ کلیشن کرے ہیں کہ آواز کی بادشاہ کا خبر رہا جب وہ سوال نہیں اور خادمہ ہو گئے تو کچھ بدل کر آ ہوئے وہی خزے مارے بابا تخاون حق لاو جسم پر ہوتا رہی تک عزت ہے اور کسان کے ڈروں کے دورے سر سوتی دل کرا جو خط عالم ہماری واپس جواب بھی کرو میرے بادشاہ کا دربار رسے دو سرتا سمرا ہم مسلط جی نے رکھو سارا پتہ نشے کے خزر بچہ سر سفر خوشی کو سکو شے پکو حق کے لاو نوادت بجرا بادشاہ تیرے گا اپن ہر سے سمرا ہوا ما دا په توڅه دې د نوې سيګرتو ورته دې راځي چې یو سره سره احمد دې دې او بسره را دی را چې خزه په دغه حاله او نه بغیر د بچا تر تاسو ما او شان له دې ځان دې خو دې جو الله حج د کوشي او مړه را په دغه حاله او نه بغیر هم شته کړه وګوره اها په سره دې ایمان او د شرک دې جوړه یو په ما نه دوه کې جاتا زه دې علماء او د شرک یو په تعریف هم کړې دا اللہ خصوصی صفات یعنی تا دخلی روح صفت دولا ہوئی دا رچا پوری خاص دی دا صفت دولا بگر چاہی بشیرات دے چاہ تا دا اللہ دخلی روح صفت دولا بگر چاہ روئی پر دا چاہ ریچے ورد دے ورسر شریف کو دا خلی روح صفت دولا چاہ پوری خاص دی دا بگر چاہی بشیرات دے پر سوک تو انسان بھی تو میرے بھی تو ملائک بھی تو مڑے بھی تو جوندے بھی تو خدای تو صفت بسی لتا اولاد سوک ورک ہے تا طول دراجہ پشی تو چار رو بچے ہو جی اب چار رو بچے ہو جی اولاد ورکول وارا سوک ہے اے اللہ رب العزت قرآن کی ہوئی تو سرکار تو ہوئی کوئی داستان تو سمر جی کو ضرورتون ہو اور لکون خدایان تھی کدا ټول راجم شد لن یحلقو ذبابا یو بچ پدشی پیدا دشی پدشی پیدا شد وی دا مچه و دیزی کل کماشی ایسی کل کمو تو رماو اکری وی دا ماشی اندامون دا بچ ندیدی از دا بچ اندامون نسدی تا کم هغه اندامونو والا شی چې پیدا کړل د بچ او اولاد ورکول د چا صفت ده بیماری شو کراولې او د رکول والا څوک ده هر ځای کې دا هر چا فریاد اورېدو والا څوک ده دې پر وګورې مې ورته شان دې او خو دې سره دې دا تاسو مولانا صاحب دې وګورې د کوم پیرو په ساتو خبرې جوړو اسوک پټی وای اسوک په سرګان کې یو په کوم کې لګیا دی ګل پورتو کې اسوک باندې ځای کې څوک په پښتو کې دې ولې چا په خبره کوشي دا دې یو الله صفات دې چې ټول دنیا واده ورته جاړي څوک په پټا اسوک په ښارا څوک په یو جگہ کې او څوک په بل ځای کې او زمون ایمان دې چې الله دا هر چا اوري او دې نه اوري دا صفات دې چې نشي کې دې کې دې شي وګورئ او مثلا دې څو دې دا تاسو هغه دې دې چې دانیا بابا او شهید ورو راځي دې چې الله دې دې ټول او یا دې ټول او دې په تاسو کې څه پاتې شي تاسو دا هغه دې دې توحید خبرې دې اخر دې پاتې هر دې کې دا هر چا مریاد او دې وانه څوک دې پانتک ژوند دې په دې پر ورته له څه پاتې ولا خبرې شروع کی دیو په خبره باندې شي دا دا هر چا چې او دې بابا څوک دې اور باندې دا سی ادي سی بات چې راغلي چې د شلو بار کې یو واقعي د تنشي وړي دا د تنشي کې بس دبا یو زنانه و ګړي صحابيه ده نو خو ته خاوند په کور کې خبرې کولې تاسو لا پښتانه کوی وایي چې ګوراګا چې ټول ټول خو دې دراشي اکثر د ګړي خزي او ګورا خاوند دي اسی کور کې مت ځان ته بغیر پر شهري لوخو چې خاوند خبرې کولې په دې خبرو کې خاوند سره جنگ راغی هغه ورته ویل چې را باندې حرامې ده په مو ا دې اسلام د پښتې چې بچا خوځې دوي چې د مور په شان را باندې حرام ده نو دوی په دې حرام ده دا ځان هغه ډېر زیات خفش کوه او د فریاد او د شکایت سه او نن په مظلوم په ځای کې دي تاسو د هغه ترونه شته کار کوي چې دغه یو څه سره د نورو مشر د ټول ځای د مختار نه لري سر پر کولې په سر کو او د نبی کریم علیه السلام کو ترا دا الله حبیب په حضور مبارک کې دا کوم چې دای روزه شریف سره د خبرې مبارک دا د مؤمنین عائشه رضی الله عنها کو حبیب فرمایي دا الله حبیب د سر دی سر د دعا او جهان او سردار سر راخته کړي خپل د بیبي او سر دی دا بودای جنانا را او دا اللہ حدیب دوئی زمانو دا زوانی خواهو دا خواه از اما دا خیر جی نورتا بچی رو دوڑی دلدن شانت باز دی اچی سر بودای شن رما سر اتحاو کوئی دا خور خم دے دی سا اگر ایک پریشان ہے تگا ما دا مسئلی اس کا حدی تا دا دعو رجی ما دا سردار ورکوئی ویستا بارک کتا سا حکم لگا دا اللہ بے امبر چی با حکم زور آگئی بس دا پوه شو چې دما د مسلې حل خو د سید العالمین سره نشته و اسمان ته خلو هڅه چې هغه باندې پروبان کړو زه خو پریشان یم او زما د پریشانۍ حل خو استاد حبیب سره باندې شو عائشه دې فرمایي وي دا څه عجیب او ورې دي وایي قسم به دا د خپل په کور کې جاری الله تعالی ما یې دا دعا او الفاظ دې ودی دي او دا عرش مالک فریاد وو او چې دې دې دې او د قران وګیرا الله اکبر سمع الله قول الذي تجادل في زوجها وتشتكي الى الله الله يا حبيب ما غاده زنا فرياد جنا و اريدو چې دا او بار کی تاسو خبرې اترې کړي اغه مسلې حل مسالې هر یو د پاوته د ټول چا ته خو دې دروي چې په ما د نور او د خور او د مور په شان خراب او د مقصد تلا نو ها حرامو د خدای ته حرام او فعل علی چې دې بدګومیا شیروږي فرق د پچی ته یو ورځ پاتې بیماری نه قضا کوي د سره کوي او قضا چې بیمار دې دایمي یا قران چې د روجو وسه نشتا د شپېته د سینان په سهار او په خاص کې دا به مړی غلام باسه کوي دغه تمام مصاحبات او فریاد او یو ور څو د دې یو یې خبرې ناو او واښو علاوه وایي علماء او دې یو مره چې الله او امیر المؤمنین او خلیفہ او قرار روانو د دې ور څو اواز وکړو دې ګور تا ته د تاسې دې د څو بار کې اوس د امیر المؤمنین ورې ته تقدیم وا الله نو دې راس په پاس شریک او خدای ورته وړاندې کړه مشکی اور نبی نے اجازت سے روان بچاور سے یا میرے المؤمنین صاحب کو راہ پر اور ابو برکہ نے دی دیو جنا نہ تو یہ انسان کا اور تو تا پیتے نہیں یہ پاپن شریا کو لو ہاتھ ہوا دا ہوئی تو وہ پر شوق نے جی دی فریاد کر رہا یہ قسم بنا ہوگی اجازت کو کہ کرما ہاں مقبول اجازت کو کرے کرما ہاں وہ مقبول ہو رہی تھی بڑا اچھا فریاد ہو رہی ہوا لا شوق سے زمو د مار د جوان دی زت او کول د بندور باندې شوکې دا وتا او الله چې نور کوي ابو طالب په نشي کې ایمان لرو دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ای شو قال به عمر چا او الله سي کول تدري او چرنه تور کې چې عمر دې څه دی او څه دې کوي ابراهيم عليه السلام کولې اورونه چې الله زمان اطلاع ته هدايت وکړي او چې الله ولرته ابراهیم نے ورکول والا شوق دے بندول والا شوق دے دیرون و قبول والا شوق دے بیماری و صحت ورکول والا شوق دے ذات دا اللہ رب کو لے سکتے بنا اولا خوشیاری کسی وقت آو زمان ترم تجی جود محلی و خصوصا مولانا سیتا آو دا اغا بچو والے دے بنتا چنن دا غی بچو ختم کرے دین دیا خوشیاری اگر دا سمجھدار اپن کو گردہ طریقہ دی ماشاءاللہ وہ سب سے نام شرام سمجھدار دی دی سر دوبرا تخفل موزو دے ماما دی غم دی شکر جے بچو پر تکی بچو چی کرو پر اخفل بچی را دے گئی ماشاءاللہ سالو بچی چی اتما و لسم پاس کئی مدائی ہوا سر قرآن اتیاد کرے وہ بچا کے لیے چی تا سفی کرنا کے پر کوشش دا کروئی یہ مختلو کی لیے اور ہم نے تھا جو غلط پختہ ہے کل امامان میں سے شیخ ہو گئے اور دا دلی شد و دیر شکال و دنا مسئلہ شروع شوئی دے شد و دیر شکال و نمک کی جلال اخار و دنا کے جمعوں کو پشنان کراتی دی ایو تو منارو نے امام کم کارو اور کام و مور دا مشنان کا سکتا جو رمکل کی دی کل آیا دی اصم دے چخپل روڑن دی امام سرکے ہو گئے اس پخپل مزید سے کی امام کا رسول شہر او ایبراده حق بطا بوری که پختون دیشی لبور حقی در مورا کنی ترسو تواقع تکر ناکر او بسنم کن روز دیار آرواز از قربانی وی جسوک حرام خوری نصر او قربانی تو کم تسیوری جنی کن لکم پختون چی خور نبرا اندار کنی آرام خور می نصر او قربانی تکو می زان دیشن نگر کنی اگر کنی در دیشن کی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی دې څه خبر پښتون په مزاج کې اور ته برخه ورکول نشته اګه تاسو چې دا ورکړي دا نه وي یو ځای کې تاسو چې ما بیا نو یو ځای دا چې تاسو په یما ورکړي دا ډېر خوشاله ده چې په بعد تقریبا ختم کو مه نه یو په دې دا ټول راوړل دا دروځ ته کې دا خپل اته دا چې تاسو دا که جام څه دې تاسو باندې راو یو په ځانته وای اوسو مدار چې تاسو په درس سره کې او پته باندې چې دې نه ما به نه کېږي زمو په دې کې یو ګډاو مو دا وخت په اجتماع د تلفیق اجتماع نو تصدیق والے سے بیان یا مطالبہ کہ بھائی اس کو پندرہ روزوں کا تیاری ناحبوڑا پاس کے زبان بولی کا ناحبی سے بڑے سو ہی کم ویا اور بھی کہ یہ وعدہ کا یا دیکھا ہی نہ یہ تصدیق والا بولے بنا تو سر آج اپنی بولی کی کیا والا سر سینا بتاؤ تم کو رہتا سوچا تم کو بچا رہتا سوچا تم کیا بولا ویا اور بھی تھا اللہ دیو کی جبور قرآن تکیے رہے اللہ دیو کی جبور سو گئی قرآن تکیے رہے یہ نظام پختنوں کا رنگ ہے جناب اکیلا دی جاتی جن کو لے اور سے بغیر جگہ کمزور میں مطلب ہو بس نظام کا رنگ ہے کہ بنے دو صبح کے برابر سے مسجد ہے کیا رنگ بنے باپ کا دوبرا تنخواہ اور کرے جیو دس کی تیر قبلے نمک کی وہ عدت تم کا خبر رکھا ہو قیامت کے بیٹھ کو کہ بدی تنخواہ بدی بار بردار گزارے بٹول پسکروں کی بتا سے مسجد آ رہا ہے توجہ رکھنا چیاری خود امام کا دمر تنخواہ ورد ہے چیاری خود اسان کے بریز اپس کی اور کوئی چیاری دادا اور بچو کاری دیکھی جن کو پرسشن ظلم کے بار بیٹا رکھا دیکھی ٹھیک ہے اب جتا مشن کر رہے کہ امام سے قدرے دروازے کا ادھی پرابو نے دے امام بچی دی عوام کو لڑے ویدا کو خاندہ کی مقصد و بلتی بڑھ رہے دیتے بڑھی آپ بولاد کی شیطہ بچی دی دیکھے تہار بڑھے جتا مشن میں بچی کی راہوں کو سبھی خود دیکھی یو دی بارکے کی کر بخشے ساو دیانا کی اس رہے ہم سراحج کر رہا ہوں کل سانا کے والے کو مختلف ہے تو مشہور رہا مختلف سم سنے لمن سے ایسے لیکن اکرا سنے لمن سے ایسے لوگے نے دروان کو قسم چھوٹا سنا ہوں تا امام پتو کو قسم سنے لے کہا تو اتفا زلانا کی اس رہے ہم سراحج کر رہا ہوں میرے پاہی پتے خبری بیل بولے یہ ماں سرافات کی جمعات بولے تو تو یہ مسجد والا رہا جانا شوئی تو مونگ نہ دیتا محراب زیرا تو مونگ دیو سب زیرا سیواش میں تمہا شاید اس کا سب محراب دے تو کہتا ہم نے کہ دیو سب کارم خراب تو یہ باہر رہے ہو رضی رہے نہیں کھایا تو خطاقہ کو جگہ سے صدی کے ایک رویہ جمعہ تک تو رہی ہے مختلف اکثر دیر علیہ السلام خیلاب ہمتا یہ بھی ہمیں ضرور کے شور میں کچھ جانا شاید سیوا یہ خلق کو ماتگر مرسیوں کو امام نے صحیح بانا یہ جو خلق کینا سب امام والے بھی چھما ہو لنہراب تفارہ سے نظر کو رکھن دکھن کے سبب کو سبب کو خدا تفوز برا نہ کہو یہ دارا پور دوری نہ اور آکے ہو لے تو یہ خلق پور ہو کہ جداو لے دیدر آکے ہو لے راکے ہو لے امام والے اس پاس ہو تو کچھ سم سرے کو دکھتا ہو جاڑی اب وہ مصد کو رکھاؤں کا کفاز سے تو یہ کچھ خبر آئے تو امام والا جب ہم نہراب کر دے سکے اور کچھ سم سرے دکھتا ہو جاڑی تو سم سارے کو کبو نمن درست تھے یہ تنخواہ کا میں تو کبوس تھے میرے خبر رہا ہے یہی وہ عالم جی پر وہ شہر میں ترواہ مقول ہے جو دلدار سے سبھی کی میں بٹی دے سبھی میرے کام لکھو لکھا گزاری ہوا ہو اور تو میں شکر ادا کو ساری چیزیں وہ جو کم دشپت بجی زمان خلاص تھے تو وہ بجی زمان مومی در کی ترابی کو امام اول تراجہ تعلیمان رحمت کرتے ہیں دارے پسی زمون دس نیما گھنٹہ درے باوا دس میں گھنٹہ مجھے درد کو دنیا و زنادوں کی جادو ہے جو دس بجے سے دارے نہ فارش دس بجے سے دارے نہ فارش جو دس بجوں نہ بس کیا جو طالبانوں کی جادو ہے جو ماہام نواز ماں سوتن پورے زمون کی اور دس سے جو چہرے نظام سنبھالوں ماں سوتن پر سمت دس سے بردوس بھی درموس پسی تو دباؤ کتا حدیث جو کتاب شوروں کو حق از وقت جیسے در دکار کو تو در سو وقت دکار کو پس دباؤ یا نظر در تاریخ کو سو وقت در تاریخ کو زمان کو در سار نہ سرماسو تنا وقت کو لنمت اللہ اندازہ مزید کرے تیس اس طرح سنا علم سیت ہے قسم دے کے دبا لے گئی قسم دے کے مزید کو اور جزنوں کو سفرش خدا دے کے باروان کے دو لماؤں سر مدد کو دلیل جل کو بخش لتا دین خادمان کی جرا خوشحال ہے اور استاد و عالم کے ساتھ اگر میں سوتر اپنے سبق ہے میں آپ کو میرے اسکول کے جی تو اسکول لے کے مدرسہ بشار ہے کہ شار بنی ابھی تو اسکول کا تو سوکرا شکر تو اگر معذوبہ اور بچوں کو دماغ خراب کیا کر تو نہیں جیتا سار راځي ماشومان او دغه چې دیوال دي چې ما دې نه تپس کړو نو غلط وایي دغه الله ورته دا مشکل دی ماما او شرف ورکول بدل کوي کوي ته ورته د دې چې کله نو په حل وایي ماشاء الله الله ورسول دې کوي او دا اخر زمانه د دنیا سره برابر دی په حال کې شرف ته تپوسو دا دغه نو په وخت کې چا دې نه دی دا څه کوي اختر له ماشومان په دې وړاندې چې په حالت کې وو او تا په دې نه څه چې جوار وو دایې کې دی کبي دې دې دا اخر زمانه یو ته دنیا بسور براشي د دې خپل عالمانو صاحبانو سره په دغه بسور ته کوي چې دې دې دې تور دې دې د بارشي اوس دې عالمي دا څه کوي کنه نه کوي تاسو لا په کار سره دې په څو جرګه کې یو بل شاه او کې دې د وخت دا څه ولاړی ته نه د دې امام په بچت ته کې دې د وخت او په ټول عمر بشای ها چاته د امام په اړه چې کې دې د وخت یو دې د شپه په شران کې دې چې د څه بعد بچې راځي او تاسو ته دوی چې د باندې پتا په دې اش کې سمره دې یو راتل چې دا چې د زړونو نه په اساس دې غوښته چې چې د له دغه کې دا دا او دا او دا او دا او دا او دا اګه په پدناره نو دا راځي دا د ټول ماده نشته حکومت د اسلامي نشته چې دا نماو د پرخاو دا د الله په پیغام ټول عالمانو سره په جایز طریقې باندې پرپور مدد کوي الله تعالی راست په خپل دربار کې قبول او قبول کا دا مشاری او الله نصیب کا او سره د الله په الله خاطر په ایمان کا شکر پر شانه دې دې سره د ټول امت نه باندې اقامت او سې دې دې دې کې حاجت دې دې آ وردا دې دې او دا یو واده نن دې آیا دې دې دې تر کو چې ما څه ته دې دې باندې ښه قرآن کوي دې دې کومه دې شي ور زمانه خبر پر څه رجستر کې کوم شي راځي نو خیر دې دې شي نو خیر دې سي نو خیر دې او برکات دې کتاب دې ادا د برکات او خیر دې کتاب کوم دې ہے دې دې راوته کوي او د دې درس تک کې دې ته پورا پورا وخت ورکړی دا کار وکړه سبحان الله او د حق دې دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله دې په هغه کوم ځای کې ورغلا ته تاسو کې دې ماشاء الله